เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนี้เป็นวิชชาที่สามต่อจากนี้ก็จะมีคำบรรยายพุทธดำริในการที่จะทรงประกาศธรรมซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎกที่ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นนั้นจะเห็นว่าวินัยปิฎกเล่าเหตุการณ์หลังตรัสรู้ใหม่ๆระยะเสวยวิมุตติสุขซึ่งอรรถกถาว่า7สัปดาห์เริ่มแต่พิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทจนถึงทรงพระดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานที่ได้ทรงตรัสรู้ส่วนพระสูตรเล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลำดับมาจนถึงตรัสวิชา3แล้วข้ามระยะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมดไปมาลงที่พุทธดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเช่นเดียวกันผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทในวินัยปิฎกและพุทธดำริปรารภการประกาศธรรมทั้งในวิไดวินัยปิฎกและในพระสูตรย่อมกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตรเฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชา3และจับเฉพาะวิชาที่3อันเป็นตัวการตรัสรู้แท้เฉพาะวิชา2อย่างแรกยังนับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้และไม่จำเป็นสำหรับนิพพานก็ได้ความหมายว่าตรัสรู้อริยสัจ4จึงหลุดพ้นจากอาสวะอย่างไรก็ดีคำตอบทั้ง2นั้นแม้จะถูกต้องทั้งคู่แต่ก็มีความหมายบางอย่างที่เป็นพิเศษกว่ากันและขอบเขตบางแง่ที่กว้างขวางกว่ากันซึ่งควรทำความเข้าใจเพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเป็นคนละหลักความหมายที่ตรงกันของหลักใหญ่ทั้งสองนี้มองเห็นได้ง่ายเพื่อความรวบรัดขอให้ดูหลักอริยสัจเทียบกับหลักปฏิจจสมุปบาทดังนี้ 1. สมุทัยวานคืออวิชชาเกิดทำให้สังขารเกิดและต่อไปจนกระทั่งชาติเกิดทำให้ชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นจนถึงอุปายาตเกิด 2. นิโรธวานคืออวิชชาดับทำให้สังขารดับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยตามลำดับถึงชาติดับทำให้ชรามรณะโสกะปริเทวะจนถึงอุปายาตดับให้ดูต่อจากหน้า899ข้อหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานแสดงกระบวนการเกิดทุกข์เท่ากับรวมอริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์และข้อสองคือสมุทัยไว้ในข้อเดียวกันแต่ในอริยสัจแยกเป็นสองข้อเพื่อแยกเอาท่อนท้ายคือชาติชรามรณะโสกะเป็นต้นเข้าไว้ที่เป็นผลปรากฏออกไปแต่ตั้งต่างหากเป็นอริยสัจข้อแรกในฐานะเป็นปัญหาที่ประสบซึ่งจะต้องคิดแก้ไขแล้วจึงย้อนกลับมาหาท่อนที่เป็นกระบวนการทั้งหมดตั้งเป็นข้อที่สองในฐานะเป็นการสืบสาวหาต้นเหตุของปัญหาข้อสองคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาน แสดงกระบวนการดับทุกข์เท่ากับอริยสัจข้อที่3คือนิโรธแสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาถูกต้องตรงสาเหตุแล้วปัญหานั้นจะดับไปได้อย่างไรตามแนวทางของเหตุปัจจัยแม้ว่าโดยตรงปฏิจจสมุปบาทในนี้จะตรงกับอริยสัจข้อที่3แต่ก็ถือว่ากินความรวมถึงอริยสัจข้อที่4ด้วยเพราะกระบวนการดับสลายตัวของปัญหาย่อมสอให้เห็นแนวทางดำเนินการหรือวิธีการทั่วไปที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการจัดการแก้ปัญหานั้นไปด้วยในตัวกล่าวคือชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำอะไรบ้างณจุดใดๆเมื่อสรุปอริยสัจให้เหลือน้อยลงอีกก็ได้สองข้อคือฝ่ายมีทุกข์คือข้อ1และข้อ2กับฝ่ายหมดทุกข์คือข้อ3และ4ปฏิจจสมุปบาท2ในนั้นในที่บางแห่งถือเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่2และ3ตามลำดับคือแบบสมุทัยวานถือเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่2คือสมุทัยแบบนิโรธวานเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่3คือนิโรธแต่ในคำจำกัดความข้างต้นแสดงเฉพาะตัณหาอย่างเดียวว่าเป็นสมุทัยและการดับตัณหาว่าเป็นนิโรธทั้งนี้เพราะตัณหาเป็นกิเลสตัวเด่นเป็นตัวแสดงที่ปรากฏชัดหรือเป็นขั้นออกโรงแสดงบทบาทจึงจับเอาเป็นที่พุ่งความสนใจอย่างไรก็ดีกระบวนการที่พร้อมทั้งโรงรวมถึงหลังฉากหรือหลังเวทีด้วยย่อมเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเองส่วนแง่ที่ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจพิเศษหรือแปลกจากกันพอสรุปได้ดังนี้ 1. หลักธรรมทั้งสองเป็นการแสดงความจริงในรูปแบบที่ต่างกันด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของมันเองตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติล้วนส่วนอริยสัจเป็นหลักความจริงในรูปแบบที่เสนอตัวต่อปัญญามนุษย์ในการที่จะสืบสวนค้นคว้าและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยในนี้อริยสัจจึงเป็นหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคล้องกับประวัติการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มจากการเผชิญความทุกข์ที่ปรากฏเป็นปัญหาแล้วสืบสาวหาเหตุพบว่ามีทางแก้ไม่หมดหวังจึงกำหนดรายละเอียดหรือจุดที่ต้องแก้ไขและกำหนดเป้าหมายให้ชัดแล้วดำเนินการแก้ไขตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นและโดยในเดียวกันจึงเป็นหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใช้ในการสั่งสอนเพื่อให้ผู้รับคำสอนทำความเข้าใจอย่างมีระเบียบมุ่งให้เกิดผลสำเร็จทั้งการสั่งสอนของผู้สอนและการประพฤติปฏิบัติของผู้รับคำสอนส่วนปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเป็นเนื้อหาทางฝ่ายวิชาการที่จะต้องศึกษาในเมื่อต้องการเข้าใจอริยสัจให้ชัดเจนถึงที่สุดจึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวนหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ 2. ข้อที่แปลกหรือพิเศษกว่ากันอย่างสำคัญอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานซึ่งตรงกับอริยสัจข้อที่3และ4ที่นิโรธและมรรคกล่าวคือก เมื่อเทียบกับอริยสัจข้อ3คือนิโรธจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานกล่าวถึงนิโรธด้วยก็จริงแต่มุ่งแสดงเพียงกระบวนการเข้าถึงนิโรธมิได้มุ่งแสดงสภาวะของตัวนิโรธหรือนิพพานเองด้วยเหตุนี้ในพุทธดำริเมื่อจะทรงประกาศธรรมจึงแยกธรรมที่ทรงพิจารณาเป็นสองตอนคือตอนแรกกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทอย่างข้างต้นต่อจากนั้นมีพุทธดำริต่อไปอีกว่าแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานนี้แสดงว่าทรงประสงค์ตรัสแยกธรรมที่ตรัสรู้เป็นสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทกับนิโรธคือนิพพานส่วนอริยสัจข้อที่3คือนิโรธมุ่งแสดงตัวสภาวะของนิโรธเป็นสำคัญแต่มีความหมายเร่งไปถึงกระบวนการเข้าถึงนิโรธแฝงอยู่ด้วยข้อขอแม้ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานจะกินความรวมถึงอริยสัจข้อ4คือมรรคด้วยแต่ก็ยังไม่ให้ผลในทางปฏิบัติชัดเจนเพราะปฏิจจสมุปบาทแสดงแต่ตัวกระบวนการล้วนตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้ระบุลงไปให้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องทำมีรายละเอียดอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรกระบวนการอย่างนั้นจึงจะเกิดขึ้นมีลำดับขั้นการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะกลวิธีต่างๆในการกระทำคือไม่ได้จัดวางระบบวิธีการไว้โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติอย่างได้ผลเหมือนแพทย์รู้วิธีแก้ไขโรคแต่ยังไม่ได้สั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไว้ให้ส่วนในอริยสัจมีหลักข้อที่4คือมรรคซึ่งกำหนดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะให้เป็นสัจจะข้อ1ต่างหากในฐานะข้อปฏิบัติที่พิสูจน์แล้วยืนยันได้ว่านำไปสู่จุดหมายได้แน่นอนอริยสัจข้อที่4คือมรรคนี้แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไว้อย่างละเอียดกว้างขวางพิสดารถือว่าเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางหรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางเมื่อเทียบหลักอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทถือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชเชนธรรมเทศนาคือหลักธรรมที่แสดงเป็นกลางกลางหรือหลักธรรมสายกลางส่วนมรรคอันเป็นอริยสัจข้อที่4เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติหรือทางสายกลางมีเนื้อหาที่เป็นลักษณะพิเศษต่างออกไปจึงควรแยกไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากโดยเฉพาะรวมความว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ที่เป็นหลักใหญ่มีสองในคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานกับอริยสัจ4ทั้งสองในว่าโดยสาระแล้วเป็นอันเดียวกันแต่พิจารณาต่างแง่กันคือ 1. ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานตรัสในคราวปรารภที่จะทรงเริ่มประกาศธรรมว่าสิ่งที่ตรัสรู้ลึกซึ้งยากยิ่งนักที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจการตรัสในแง่นี้หมายความว่าปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นส่วนเนื้อหาสาระของการตรัสรู้หรือพูดให้สัมพันธ์ กับในที่สองว่าเป็นส่วนแก่นแท้ของอริยสัจเป็นตัวแท้ๆล้วนๆของธรรมะซึ่งเข้าใจได้ยากอย่างยิ่งข้อ2อริยสัจ4ตรัสไว้ในคราวทรงเล่าลำดับแห่งการปฏิบัติจนตรัสรู้ของพระองค์เองและในคราวทรงแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นเริ่มแต่ในปฐมเทศนาการตรัสในแง่นี้หมายความว่าอริยสัจ4คือธรรมที่ได้ตรัสรู้ทั้งหมดซึ่งปรากฏในรูปลักษณะที่จัดเข้าลำดับเป็นกระบวนการขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสามารถที่จะเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อมุ่งให้สอนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ผลพูดอีกในหนึ่งปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นแต่ตัวธรรมล้วนๆตามธรรมชาติส่วนอริยสัจ4เป็นหลักธรรมในรูปที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องและพูดได้ว่าอริยสัจ4คือธรรมทั้งหมดมีจุดซึ่งเป็นแก่นแท้เข้าใจยากที่สุดอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเท่านั้นถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแล้วก็เป็นอันเข้าใจพุทธธรรมทั้งหมดหัวข้อจิตในอริยสัจสิ่งสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจคือการรู้และทำหน้าที่ต่ออริยสัจและแต่ละข้อให้ถูกต้องในการแสดงอริยสัจก็ดีในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจก็ดีจะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อสัมพันธ์ตรงกันกับหน้าที่หรือจิตต่ออริยสัจข้อนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการแสดงอริยสัจและเป็นการปฏิบัติธรรมโดยชอบนี้ฉะนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดทั้งในความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติแม้แต่ความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นเห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้ายเป็นต้นก็เกิดจากการไม่เข้าใจเรื่องจิตในอริยสัจนี้ด้วยจิตในอริยสัจคือหน้าที่อันจะพึงทำต่ออริยสัจ4แต่ละอย่างหรือหน้าที่ต่ออริยสัจข้อนั้นๆมี4อย่างตามบาลีว่า1ทุกขังอริยสัจจังปริญญายังทุกขะอริยสัจควรกำหนดรู้2ทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขะสมุทัยอริยสัจควรละ3ทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพังคือทุกขะนิโรธอริยสัจควรทำให้แจ้ง4ทุกขนิโรธคามินีสติปัฏฐานอริยสัจจังภาเวตัพพังคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปัฏฐานอริยสัจควรเจริญจับมาเรียงให้ดูง่ายดังนี้1ปริญญาคือการกำหนดรู้เป็นกิจในทุกหมายถึงการศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจสภาวะที่เป็นทุกข์ตามที่มันเป็นของมันจริงๆพูดง่ายๆว่าการทำความเข้าใจปัญหาและกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจนจัดเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะช่วยให้การดำเนินการขั้นต่อๆไปเป็นไปได้และตรงปัญหาข้อ2ปหานะคือการละเป็นจิตในสมุทัยหมายถึงการกำจัดเหตุแห่งทุกข์ทำสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปพูดง่ายๆว่า การแก้ไขกำจัดต้นตอของปัญหา 3. สัจจิกิริยาการทำให้แจ้งเป็นกิจในนิโรธหมายถึงการประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงภาวะดับทุกข์พูดง่ายๆว่าการเข้าถึงภาวะที่แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้นภาวะหมดปัญหาหรือภาวะปราศจากปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการ 4. ภาวนาการเจริญเป็นกิจในมรรคแปลตามตัวอักษรว่าการทำให้มีให้เป็นขึ้นคือทำให้เกิดขึ้นจะเจริญเพิ่มพูนขึ้นหมายถึงการฝึกอบรมตามข้อปฏิบัติของมรรคการลงมือปฏิบัติตามมรรควิธีที่จะกำจัดเหตุแห่งทุกข์พูดง่ายๆว่าการกระทำตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายหรือการกำหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแล้วลงมือแก้ไขปัญหาจิตทั้งสี่นี้เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นในอริยสัจสี่แต่ละอย่างให้ตรงข้อกันในการปฏิบัติจริงนั้นการจะทำหน้าที่ได้ถูกต้องต้องอาศัยความรู้หรือญาณการรู้จิตในอริยสัจเรียกว่าจิตจะญาณในบาลีเรียกว่าจิตจะญาณะเมื่อเอาญาณมาเชื่อมโยงอริยสัจแต่ละข้อเข้ากับจิตของมันก็จะเห็นเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวิธีการสำหรับแก้ปัญหาได้ทุกระดับดังนี้1. ทุกข์หมายถึงรู้สภาวะที่เป็นทุกข์ซึ่งจะต้องกำหนดรู้ตามสภาพที่แท้จริงของมันคือไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือตามที่เราเกลียดชังมันเป็นต้นถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นแถลงหรือสำรวจปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้ขอบเขต2. สมุทัยหมายถึงรู้สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งจะต้องกำจัดเสียถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นสืบค้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไป 3. นิโรธหมายถึงรู้ภาวะดับทุกข์ซึ่งจะต้องกระทำให้ประจักษ์แจ้งถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นเล็งรู้ภาวะหมดปัญหาที่เอาเป็นจุดหมายให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งเป็นไปได้และจุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จพร้อมทั้งรู้ว่าการเข้าถึงจุดหมายนั้นจะสำเร็จหรือเป็นไปได้อย่างไรข้อ 4. มรรคหมายถึงรู้มรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งจะต้องฝึกฝนปฏิบัติถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นกำหนดวางหรือรับทราบวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหลายในการแก้ไขกำจัดสาเหตุของปัญหานั้นซึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติหรือดำเนินการต่อไปพูดให้ง่ายว่ารู้ว่าทุกข์หรือปัญหาของเราคืออะไรทุกข์นั้นเกิดจากอะไรเราต้องการหรือพึงต้องการอะไรและจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะต้องทำอะไรบ้างจิตญาณนี้เป็นอย่างหนึ่งในบรรดาญาณ3ที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ซึ่งท่านใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับวัดความตรัสรู้กล่าวคือเมื่อใดรู้อริยสัจ4แต่ละอย่างด้วยญาณครบทั้ง3รวมทั้งหมดเป็น12รายการแล้วเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่ารู้อริยสัจหรือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วญาณ3นั้นเรียกชื่อเต็มว่า ญาณทัศนะอันมีปริวัติ3หรือปริวัติ3สะกดคนละอย่างแห่งญาณทัศนะหมายถึงการอย่างรู้อย่างเห็นครบ3รอบกล่าวคือ 1. สัจญาณอย่างรู้สัจจะคือความอย่างรู้อริยสัจ4แต่ละอย่างตามที่เป็นว่านี้คือนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าทุกข์คืออย่างนี้นี้เหตุแห่งทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ภาวะดับทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ทางแก้ไขดับทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้2จิตญาณอย่างรู้จิตคือความอย่างรู้หน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจ4แต่ละอย่างว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละเสียเป็นต้นดังได้อธิบายแล้ว3กัตตญาณญาณอย่างรู้การอันทำแล้วคือความอย่างรู้ว่าจิตอันจะต้องทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างนั้นได้ทำเสร็จแล้วคือรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ก็ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละก็ได้ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งก็ได้ประจักษ์แจ้งแล้วมรรคควรปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วปริวัติหรือวนรอบ3นี้เป็นไปในอริยสัจ4ครบทุกข้อจึงรวมเป็น12ญาณทัศนะเรียกเป็นคำศัพท์ว่ามีอาการ12คือ12รายการนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงมีญาณทัศนะตามเป็นจริงในอริยสัจ4ครบปริวัติ3มีอาการ12คือได้ความรู้แจ้งครบ12รายการแล้วจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วหลักญาณทัศนะมีอาการ12คือความรู้ครบ12รายการนี้ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเขียนออกมาเป็นความรู้ได้ดังต่อไปนี้ 1. ทุกข์คือดังนี้ทุกข์นี้ควรกำหนดรู้ทุกข์นี้ได้กำหนดรู้แล้ว 2. สมุทัยคือดังนี้สมุทัยนี้ควรละเสียสมุทัยนี้ได้ละแล้ว 3. นิโรธคือดังนี้นิโรธนี้ควรทำให้แจ้งนิโรธนี้ประจักษ์แจ้งแล้ว 4. มรรคคือดังนี้มรรคนี้ควรปฏิบัติมรรคนี้ได้ปฏิบัติแล้วเขียนให้ดูง่ายดังนี้ดูภาพตารางประกอบในหนังสือพุทธธรรมหน้า904แสดงถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคในส่วนของสัจญาณจิตญาณและกัตตญาณอันหนึ่งมีข้อควรทราบเพิ่มเติมให้เห็นภาพกว้างออกไปดังนี้1ทุกคู่กับจิตคือปริญญาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนั้นทุกข์และธรรมทั้งหลายที่อยู่ในจำพวกปัญหาหรือที่ตั้งแห่งปัญหาจึงรวมเรียกว่าปริญญายธรรมคือธรรมที่ควรกำหนดรู้2สมุทัยคู่กับจิตคือปหานะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรละหรือกำจัดดังนั้นปัญหาและธรรมจำพวก พวกทำให้เกิดตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์เช่นอวิชชาโลภะโทสะอุปาทานเป็นต้นจึงเรียกรวมว่าปหากัปปธรรมคือธรรมที่ควรละข้อ3นิโรธคู่กับจิตคือปัจจิกิริยาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือควรบรรลุดังนั้นนิพพานและธรรมจำพวกที่เป็นจุดหมายหรือเป็นที่แก้ปัญหาจึงเรียกรวมว่าปัจจิกาสัพพะธรรมควรเน้นธรรมที่ควรทำให้แจ้งมรรคคู่กับจิตคือภาวนาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือดำเนินตามดังนั้นมันพามีองค์แตกและธรรมะทั้งหลายที่เป็นพวกข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายจึงรวมเรียกว่าภาเวกัปปธรรมคือธรรมที่ควรเจริญธรรมทั้งหมดหรือสิ่งที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดาหนึ่งย่อมจัดรวมเข้าในประเภทใดประเภทหนึ่งแห่งธรรมะสี่จำพวกนี้ไม่มีเหลือในมัญชาแห่งความดับทุกข์หรือปฏิบัติการแก้ปัญหาทั้งหลายตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดตั้งแต่ภายนอกจนถึงลึกซึ้งในภายในผู้ศึกษาที่สนใจอาจคอยกำหนดจากธรรมะที่ตนเกี่ยวข้องจะเข้าในธรรมสี่ประเภทนี้ได้เสมอเช่นในการปฏิบัติท่านถึงแก่นเอาแต่สาระพระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมสี่ประเภทไว้อย่างนี้1ทุกข์คือปริญญาญาธรรมได้แก่อุปาทานขันธ์ห้า2สมุทัยคือปัจหาปัจธรรมได้แก่อวิชชาและภวะปัญหา3นิโรธคือสัจจิกาปัจธรรมได้แก่วิชชาและวิมุตติ4มรรคคือภาเวปัจธรรมได้แก่สมถะและวิปัสสนาหัวข้อแนวปฏิอธิบายอริยสัจโดยสังเขปคำทีวิสุทธิมรรคสัมโมหะวิโนทนีและสัทธรรมะปกาสินีได้ชี้แจงเหตุผลไว้อย่างน่าฟังว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ไว้โดยเรียงลำดับอย่างข้อที่เรียนรู้กันอยู่นี้ข้อความที่ท่านกล่าวไว้แม้จะสั้นแต่มีสาระหนักแน่นจึงขอนำมาเป็นเท้าความสำหรับกล่าวถึงอริยสัจโดยสังเขปต่อไปนี้หนึ่งทุกข์คือปัญหาต่างๆของมนุษย์เป็นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจมีอยู่ทั่วไปแก่สัตว์มนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็เป็นจุดสนใจเป็นของเด่นชัดแก่ผู้นั้นเมื่อนั้นแต่ว่าที่จริงมองกว้างๆชีวิตมีปัญหาและเป็นปัญหากันอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมดาดังนั้นทุกข์จึงเป็นจุดสนใจปรากฏเด่นชัดอยู่ในชีวิตของทุกๆคนเรียกได้ว่าเป็นของชัดรู้ง่ายเห็นง่ายที่ความสนใจเหมาะที่จะยกขึ้นเป็นข้อปรารภคือเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงธรรมยิ่งกว่านั้นทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวและน่าตกใจสำหรับคนจำนวนมากคอยหลีกเลี่ยงไม่อยากได้ยินแม้แต่คนที่กำลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองกำลังมีปัญหาและกำลังก่อปัญหาเมื่อมีผู้มาชี้ปัญหาให้ก็จะกระทบใจทำให้สะดุ้งสะเทือนและมีความไหวหวั่นสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนปรารภเรื่องทุกข์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เขาถูกใจได้คิด เป็นทางที่จะเริ่มต้นพิจารณาแก้ปัญหาดับความทุกข์กันได้ต่อไปเมื่อแสดงอริยสัจโดยตั้งต้นที่ทุกข์ก็เป็นการสอนที่เริ่มจากปัญหาเริ่มจากสิ่งที่เห็นง่ายเข้าใจง่ายเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจและโดยเฉพาะเป็นการสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยไม่ใช่เรื่องคิดเพ้อฝันหรือสักว่าพูดตีสีปากกันไปเมื่อพูดกับใครก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้นเมื่อพูดเป็นกลางๆ ก็เกี่ยวข้องกับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์แต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์เพราะทรงรู้ว่าทุกข์หรือปัญหานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจะต้องคงอยู่ตลอดไปชีวิตนี้ที่ยังคับข้องก็เพราะมีทุกข์มีปัญหาคอยรบกวนอยู่ถ้าดับทุกข์แก้ปัญหาแล้วหรือได้สร้างความสามารถในการดับทุกข์แก้ปัญหาไว้พร้อมแล้วชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาพบสุขแท้จริงแต่การดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่ทำได้ด้วยการหลบเลี่ยงปัญหาหรือปิดตาไม่มองทุกข์ตรงข้ามต้องใช้วิธีรับรู้สู้หน้าเข้าเผชิญดูมันการรับรู้สู้หน้าไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์ไว้หรือจะให้ตนเป็นทุกข์แต่เพื่อรู้เท่าทันจะได้แก้ไขกำจัดมันได้การรู้เท่าทันนี้คือการทำหน้าที่ต่อทุกข์ให้ถูกต้องได้แก่ทำปริญญาคือกำหนดรู้ทำความเข้าใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้นให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาของเรานั้นคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนบางคนชอบหลบเลี่ยงทุกข์หนีปัญหาและทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาแต่จะจับให้ชัดก็ไม่รู้ว่าปัญหาของตนนั้นคืออะไรได้จะเห็นคลุมคลุมเครือเครือหรือพร่าสับสนมีขอบเขตแค่ใดเมื่อกำหนดจับทุกข์ได้อย่างนี้เหมือนแพทย์ตรวจอาการจนรู้โรครู้จุดที่เป็นโรคแล้วก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ต่อทุกข์เราไม่มีหน้าที่กำจัดทุกข์หรือละเว้นเพราะทุกข์จะละที่ตัวมันเองไม่ได้ต้องละที่เหตุของมันถ้าจะละทุกข์ที่ตัวทุกข์ก็เหมือนรักษาโรคที่อาการเช่นให้ยาระงับอาการไว้แก้ไขโรคไม่ได้จริงพึงดำเนินการค้นหาสาเหตุต่อไปแพทย์เรียนรู้เรื่องโรคและต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายอันเป็นที่ตั้งแห่งโรคด้วยฉันใดผู้จะดับทุกข์เมื่อเรียนรู้ทุกข์ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์รวมถึงสภาวะแห่งสังขารโลกที่เกี่ยวข้องด้วยฉันนั้นสาระสำคัญของอริยสัจข้อที่หนึ่งคือยอมรับความจริงเกี่ยวกับทุกข์ตามที่มันเป็นอยู่แล้วมองดูรู้จักชีวิตและโลกตามที่มันเป็นจริง2. สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาคือการดับทุกข์นั้นทำได้ด้วยการกำจัดสาเหตุของมันดังนั้นเมื่อกำหนดจับได้แล้วว่าทุกข์หรือปัญหาของตนคืออะไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็สืบสาวหาสาเหตุต่อไปเพื่อจะได้ทำกิจแห่งปหานะคือละหรือกำจัดเสียอย่างไรก็ตามแม้เมื่อค้นหาสาเหตุคนก็มักเลี่ยงหนีความจริงมองชอบมองออกไปข้างนอกหรือมองให้ไกลตัวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงมักมองหาตัวการข้างนอกที่จะซัดทอดโทษให้หรือถ้าจะเกี่ยวกับตนเองก็ให้เป็นเรื่องห่างไกลออกไปจนรู้สึกว่าพ้นจากความรับผิดชอบของตนสิ่งที่มักถูกซัดทอดให้เป็นสาเหตุนั้นปรากฏออกมาเป็นลัทธิที่ผิดพลาด3ประเภทคือ 1. ปุเพกตวาทลัทธิกรรมเก่าถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อน 2.วิสวนิรมิตตวาทลัทธิพระเป็นเจ้าถือว่าสุขทุกข์นั้นทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นพระการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่สามอาเหตุวาทลัทธิคอยโชคถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่จะประสบในบัดนี้เป็นไปเองแล้วจะโชคชะตาที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทางธรรมปฏิเสธลัทธิเหล่านี้เพราะขัดต่อกฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแล้วท่านให้มองหาสาเหตุของทุกข์ตามกฎธรรมดาที่ว่านั้นโดยมองเหตุปัจจัยเริ่มตั้งแต่ภายในที่ตัวคนและที่ในตนเองได้แก่กรรมคือการกระทำการพูดการคิดที่ดีหรือชั่วซึ่งได้ประกอบแล้วและกำลังประกอบอยู่และที่ได้สั่งสมไว้เป็นลักษณะนิสัยตลอดจนการตั้งจิตวางใจต่อสิ่งทั้งหลายและการมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดกับเหตุปัจจัยในสภาพแวดล้อมทั้งหลายในขั้นพื้นฐานท่านกล่าวลึกลงไปอีกว่าตัณหาความทยานอยากที่ทำให้วางใจปฏิบัติตนแสดงออกสัมพันธ์และกระทำต่อชีวิตและโลกอย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่เป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงแต่เป็นไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังเป็นต้นตลอดจนกิเลสปกป้องตัวตนทั้งหลายเช่นความกลัวความริษยาความหวาดระแวงเป็นต้นที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละคือที่มาแห่งเหตุแห่งปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ปัญหามี3อย่างคือกามตัณหาอยากกามได้แก่อยากได้อยากเอาอยากเสพเสวยอย่างหนึ่งภวะตัณหาอยากพบได้แก่อยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปอยากมีชีวิตนิรันดรอย่างหนึ่งวิภวะตัณหาอยากสิ้นพบได้แก่ปรารถนาภาวะสิ้นสูญอย่างหนึ่งและลึกลงไปกว่านั้นท่านแสดงกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทอันมีอวิชชาเป็นมูลของตัณหาว่าเป็นที่ไหลเนืองมาแห่งปัญหาความทุกข์นั้นเมื่อใดกำจัดอวิชชาตัณหาที่เป็นต้นตอของปัญหาและซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้แล้วมนุษย์ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสปกป้องตัวตนทั้งหลายเมื่อนั้นเขาก็จะสามารถปฏิบัติต่อชีวิตและสัมพันธ์กับโลกทั้งส่วนมนุษย์สัตว์อื่นและธรรมชาติด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาวะและรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้จริงอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์แม้ความทุกข์จะมีเหลืออยู่ก็เป็นเพียงทุกข์ตามสภาวะธรรมดาและก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเขาได้ในเมื่อไม่มีอิทธิพลของตัณหาครอบงำอยู่ภายในภารกิจของเขา จะมีเหลืออยู่เพียงการคอยใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาสถานการณ์และเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้รู้เข้าใจสภาวะและเหตุปัจจัยตามเป็นจริงแล้วจัดการด้วยปัญญานั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแต่ตราบใดกิเลสที่บิดเบือนครอบงำแต่ที่ทำให้เองเอียงทั้งหลายยังบีบคั้นบังคับมนุษย์ให้เป็นทาสของมันได้ตราบนั้นมนุษย์จะไม่สามารถแก้ปัญหาขจัดทุกข์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกหรือทุกข์ภายในโดยมากเพื่อจะแก้ปัญหาเขามักจะกลับทำปัญหาให้ขยายตัวออกไปมากขึ้นในรูปเดิมบ้างในรูปของปัญหาใหม่ๆอื่นๆบ้างเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นในภายในแทนที่จะดับหรือสามารถลดทอนปริมาณแห่งทุกข์ให้เบาบางลงได้ด้วยปัญญาก็กลับถูกปัญหาบีบกดให้ชดเชยออกไปด้วยเติมทุกข์ที่ใหญ่มากกว่าเข้ามาหรือระบายทุกข์นั้นออกไปให้เป็นโทษภัยแก่คนอื่นและแก่สังคมความทุกข์และปัญหาของมนุษย์ได้เป็นมาและเป็นอยู่อย่างนี้ตามอำนาจบงการของปัญหาที่มีอวิชชาคอยหนุนอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้อ 3 นิโรธคือความดับทุกข์หรือภาวะหมดปัญหาเมื่อได้กล่าวถึงทุกข์หรือปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุมันเป็นเรื่องร้ายไม่น่าพึงใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงชโลมดวงใจของเวไนยชนให้เกิดความเบาใจและให้มีความหวังขึ้นด้วยการตรัสอริยสัจข้อที่3คือนิโรธแสดงให้เห็นว่าทุกข์ที่บีบคั้นนั้นดับได้ปัญหาที่กดดันนั้นแก้ไขได้ทางออกที่น่าพึงใจมีอยู่ทางนี้เพราะสาเหตุแห่งปัญหาหรือความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่กำจัดหรือทำให้หมดสิ้นไปได้ทุกข์หรือปัญหาตั้งอยู่ได้ด้วยอาศัยเหตุเมื่อกำจัดเหตุแล้วทุกข์ที่เป็นผลก็พลอยดับสิ้นไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปปัญหาหมดไปก็มีภาวะหมดปัญหาหรือภาวะไร้ทุกข์ปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นไปเองโดยในนี้นิโรธอริยสัจจึงตามเข้ามาเป็นลำดับที่3ทั้งโดยความเป็นไปตามธรรมดาของกระบวนธรรมเองและทั้งโดยความเหมาะสมแห่งกลวิธีการสอนที่ชวนสนใจช่วยให้เข้าใจและได้ผลดีเมื่อกำจัดปัญหาพร้อมทั้งกิเลสว่านเครือที่คอยกดขี่บีบคั้นครอบงำและหลอนล่อจิตลงได้จิตก็ไม่ต้องถูกทรมานด้วยความเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายความหวาดหวั่นพลั่นกลัวความกระทบกระทั่งความหงอยเหงาและความเบื่อหน่ายไม่ต้องหวังความสุขเพียงด้วยการวิ่งหนีหลบออกไปจากอาการเหล่านี้บ้างแก้ไขด้วยหาอะไรมาเติมมากลบปิดไว้หรือมาทดแทนให้บ้างหาที่ระบายออกไปภายนอกบ้างพอผ่านไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่คราวนี้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นตัวของมันเองปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขที่ไร้ไฝฟ้าด้วยไม่ต้องสะดุดพระผ่านจริง